Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen. Creative Technology. Słyszysz? To ja oglądam Mundial, a ty nie oglądasz, bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie, bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj Mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 maja, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy szukają 14-latka, który zaginął wczoraj podczas kąpieli w Odrze. Wybory do Europarlamentu dziś w kolejnych 4 unijnych krajach. Rozpoczynają się śledztwa po kradzieży danych użytkowników portalu eBay. Ratownicy wznowili poszukiwania 14-letniego chłopca, który kąpał się w Odrze w Zachodniopomorskim. Nastolatek zaginął wczoraj późnym popołudniem w miejscowości Widuchowa, mówi rzecznik policji w Gryfinie Bogumił Prostak. Ten chłopiec ze swoimi rówieśnikami udał się na rzekę i tam zaczęli się kąpać. On pływał przy użyciu kawałka płyty steropianowej. W pewnym momencie nurt rzeki wyrwał temu chłopcu tą płytę i niestety chłopiec poszedł pod wodę. Do godziny 20 nie odnaleźliśmy tego chłopca. Wieczorem 14-latka szukały 4 zastępy straży pożarnej i policji. Akcję trzeba było przerwać z powodu burzy. Europarlamentarzystów wybierają dziś obywatele 4 państw: Słowacji, Łotwy, Malty i drugi dzień Czech. My jutro po raz 3 wybierzemy swoich 51 przedstawicieli w Europarlamencie. Lokale wyborcze zostaną otwarte o 7 rano. Głosowanie zakończy się o 21. Nie oznacza to jednak, że właśnie wtedy poznamy cząstkowe wyniki, mówi Trójce sekretarz PKW Kazimierz Czaplicki. Otóż zgodnie z przepisem wyniki głosowania w obwodzie, a więc w obwodowej komisji wyborczej, nie mogą być podawane do publicznej wiadomości wcześniej niż zakończone zostanie głosowanie w ostatnim państwie Unii Europejskiej. Ostatnie głosowanie jest we Włoszech o 23. Zatem od 21 do 23 obwodowe komisje, mimo żeby zakończyły pracę, sporządziły protokoły, tych protokołów po prostu nie mogą wywiesić. Kiedy zatem poznamy wyniki eurowyborów? Oficjalne wyniki, czyli obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej, w zależności od przebiegu niestety prac Komisji Obwodowej. Spodziewam się, że będzie mogło nastąpić bądź to w poniedziałek w późnych godzinach popołudniowo-wieczornych nawet, lub we wtorek w godzinach wcześniejszych. Od północy trwa cisza wyborcza, nie wolno wywieszać plakatów, namawiać do głosowania na konkretnych kandydatów i na listę. Cisza wyborcza zakończy się jutro o 21:00, wtedy będzie można publikować sondażowe wyniki wyborów. Ta wizyta budzi w Niemczech poważne kontrowersje. Do Kolonii przyjedzie dziś premier Turcji. Recep Erdogan spotka się z mieszkającymi tam Turkami. Władze miasta obawiają się starć zwolenników i przeciwników szefa tureckiego rządu. Wizyta Erdogana nie ma oficjalnego charakteru. Polityk przyjeżdża do Niemiec, aby walczyć o głosy niemieckich Turków przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w jego kraju. Ale tak jak w Turcji, tak i w Niemczech Erdogan budzi wśród rodaków skrajne emocje, podsycone zresztą przez niedawną katastrofę w kopalni węgla w Somie. Dlatego władze Kolonii obawiają się, że podczas wystąpienia Erdogana może dojść do zamieszek. Niemieccy politycy nie zostawiają na tureckim premierze suchej nitki, przekonują przekonują, że nie powinien prowadzić w Niemczech kampanii wyborczej, która polaryzuje niemieckich Turków, zwłaszcza na dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ostatnich dniach niemieccy politycy wyraźnie dawali Erdoganowi do zrozumienia, że powinien odwołać wizytę w Kolonii, ale bezskutecznie. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Ruszają śledztwa w sprawie utraty ważnych danych przez portal eBay. Firma przyznała, że hakerzy skradli wcześniej nazwiska, adresy mailowe i hasła użytkowników. Dochodzenia wszczynane są po obu stronach Atlantyku. O wspólnym śledztwie poinformowały amerykańskie stany Connecticut, Florida i Illinois. O własnym dochodzeniu mówi też rząd Wielkiej Brytanii, który ma współpracować ze swymi europejskimi partnerami. Eksperci zastanawiają się, dlaczego firma eBay przechowywała tak dużo danych i dlaczego dopuszczono do kradzieży numerów telefonów, dat urodzenia czy adresów pocztowych. W USA już wcześniej doszło do tego, że takie skradzione dane posłużyły do zaciągania przez internet kredytów mieszkaniowych czy dużych pożyczek, o których oszukiwana osoba nawet nie wiedziała. To była pełna kradzież tożsamości. Mówi BBC były agent FBI AJ Hilbert. Kradzież danych z aukcyjnego portalu eBay mogła dotyczyć nawet 145 milionów użytkowników. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Michał Olszański. Witam Państwa. Irena Kirschenstein-Szewińska kończy dziś 68 lat. Pierwsza dama polskiego sportu zdobyła aż 7 medali olimpijskich. 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Jest dziś członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dużo zdrowia i pomyślności od nas wszystkich. A w prezencie od Trójki dla pani Ireno fragment relacji Lesława Skindera z niesamowitego biegu na 400 metrów podczas igrzysk w Montrealu w 76 roku. To wtedy padł fantastyczny rekord świata. Czy wytrzyma, 90 metrów, 1,5 metra przewagi, 2 metry przewagi, coraz większa, fantazja, będzie złoto, 7 medal Ireny Szewińskiej, 3 złoty, znokautowała rywalki, 6 metrów przewagi, 49 sekund i 30 setnych, nowy fenomenalny rekord świata Ireny Szewińskiej. Fantastyczny bieg, 100 lat pani Ireno. Po raz pierwszy pod wodzą francuskiego trenera przegrali nasi siatkarze. Na turnieju w Lublianie Polska uległa Słowenii 2-3. Nasi zaczęli dobrze, prowadzili 2-0 w setach, ale potem coś się zacięło. Stefan Antiga wie, co zawiodło. Nie graliśmy dobrze na psięciu, oni zagrywają dobrze. Było trudne, graliśmy dużo piłka wysoka. I potem w ataku, czasami nie graliśmy mądre. Myślę, że Słowenia grała lepiej niż w Polsce. Byliśmy bardzo blisko, szczególnie w trzeci set i czwarty set. Mieliśmy okazję wygrać. A dziś okazja do zwycięstwa, mecz z łatwiejszym rywalem, z Łotwą. Nasze siatkarki grają w Bydgoszczy, walczą o przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Zdecydowanie pokonały Łotwę, wygrywając 3-0, gładko do 12-15-11. Dziś mecz ze Szwajcarią, jutro z Ukrainą. Zagłębie Lubin dołączyło do Widzewa Łódź. W przyszłym sezonie oba te zespoły zagrają w pierwszej lidze. Utrzymanie w Ekstraklasie zapewnił sobie Piast, pewnie pokonując Zagłębie 2-0. W drugim spotkaniu grupy spadkowej remis w Krakowie, Krakowia Korona Kielce 1-1. Dziś Wisła zagra z Górnikiem, a Lech z Pogonią. Teraz żużel. Australia została mistrzem świata par. Srebrny medal dla Danii, brązowy dla Polski w składzie Jarosław Hampel, Maciej Janowski i Patryk Dudek. Rafał Majka nadal jest trzeci w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia. 13 etap wygrał Włoch Marco Canola, który debiutuje w tym sezonie jako zawiodowiec. Kolumbijczyk Rigoberto Urán jest liderem, ma 37 sekund przewagi nad Cadelem Evansem i minutę 52 sekundy nad Rafałem Majką. Dziś etap długości 164 kilometrów. A dziś wieczorem najważniejszy mecz sezonu. Fachowcy stawiają na Real. Myślę, że będzie dużo trudniej. Spodziewam się nawet dogrywki i rzutów karnych. To Jerzy Dudek, przez wiele lat związany z Realem jako drugi bramkarz. Ale co na to Roman Kosecki, napastnik Atletico Madryt? Mecz jest na neutralnym stadionie i to jest wszystko według mnie możliwe. I cieszę się, że Atletico tak fajnie gra. Tak, my też się cieszymy. Jedno jest pewne, puchar pojedzie do Madrytu. Na wschodzie będzie dziś słonecznie, na zachodzie i w Małopolsce więcej chmur, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Szczecinie 23 stopnie, w Gdańsku 24, w Poznaniu 25, w Bydgoszczy, Krakowie i Lublinie 28, w Rzeszowie i Warszawie 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają i to na stałe. Sandały turystyczne Junior teraz w nowej niższej cenie 39,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Urodziny w Makro. Pieluchy Pampers Active Baby 33,47 przy zakupie dwóch opakowań po 54 sztuki. Proszek Persil 50 prań tylko 24,99. Makro dla wszystkich, dla których dobra oferta jest zawsze w cenie. UN Makro. The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj dziś o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chciałabym, żeby Państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe! Z truskawkami! A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:11. Cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. As I cried a river over you. You drove me nearly out of my head. While you never shed a tear, babe. Remember, I remember all that you said. You told me love was true for the end. Told me you were true with me. And now you say you love me. Well, just to prove that you do, why don't you cry me a river? Cry me a river, 'cause I cry a river over you. Say you love me, but you lie. River, czyli skradnij mi rower, to Michael Bublé na dobry początek. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To ja zapraszam Państwa na majówkę dzisiaj od 9 do 12. Markomania. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy, witamy, witamy. Piękne słońce za oknem, chyba trochę za gorąco. Samochód pokazał 23, bo to jeszcze jako tako. Ale wczoraj pokazał 31 po południu. No dzisiaj tak będzie na pewno. Mam nadzieję, że ten wiatr, który się zerwał, to będzie przewiewał stadion i będzie tam bardzo, bardzo przyjemnie. Za 3 kwadranse zaczyna się kolejny dzień na targach książki. Zapraszamy Państwa tam także. A co w naszym spotkaniu? Pomyślałem, że dzisiaj w promocyjnej długości Markomania, więc pierwsza godzina to będzie Smooth Jazz Cafe, tym bardziej, że przez ostatnie 2 tygodnie płyta 13 była na najpopularniejszą płytą w naszym kraju. Wiem, to ta Umbrella, ale tak czy inaczej jest. W tym tygodniu spadliśmy na miejsce drugie, ale przypomnę kilka utworów z całej historii Smooth Jazz Cafe, czyli ostatnich 15 lat mniej więcej. Druga godzina to już będzie normalnie, sałatka włosko-francuska, bo mam naprawdę ciekawe płyty stamtąd. A Radio Kalifornia jak zwykle od 10.30 do 11.00. Po 11.00 spodziewamy się gościa, o tym wczoraj mówiłem już także w LP Trójce. Lista przebojów Radia Luksemburg około 11.30. Pani Eliza i pan Sułek w ostatniej ławce, a wcześniej jeszcze trochę tego i owego, czyli właściwie taki rozbójnik, no bo 3 godziny to jednak 3 godziny. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Mówiłem wczoraj w LP Trójce, bo to się zanosiło na to, że będą sensacyjne wyniki ostatniego notowania listy. Odnajdą Państwo to notowanie na stronie polskieradio.pl/trójka. Adresik do pana Marka w razie czego: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Smooth Jazz Cafe 1 zaczynała się tym utworem Outback Oasis. To jest Don Gruzin, Ale najważniejsze, że na saksofonie gra Erik Marienthal. To sobie jeszcze tego teraz troszkę posłuchamy. Cały świat w jednym komputerze. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo. No to startujemy lato. Summer can't explain. przecież niby jeszcze wiosna, a już lato. Wczoraj na bazarku pani w spożywczaku powiedziała, że wszyscy kupują wodę i zsiadłe mleko. No a pewnie w warzywniaku młode ziemniaki i koperek. Już wiem, co państwo będą dzisiaj jedli, jeśli w ogóle da się jeść w taką pogodę. Basia, szykuję nową płytę, ale szczegóły to może za jakiś czas. Trzeba by zajrzeć na stronę, czy Gino czegoś nie szykuje. Od ostatnich nagrań, tych nowych, minęło już kilka lat. Dziś Markomania w promocyjnej długości. Monika Litke z nowej płyty If I Was to Describe You. If I was to describe you, I would use no words. They're too pale to describe you. They would be of no use. If I was to describe you, oceans would have to lend their hand, an orchestra would have to play, and I would dance. If I was to describe you, I would have to dance. Only movement describes you, 'cause you are so alive. Cię opisać, nie będę używała słów. Monika Littke, If I Was to Describe You. Bardzo ładna, także o tej porze roku. Nasi rozsiani po świecie, bo Monika to Londyn. Okazuje się, że Gino Vannelli właśnie 13 maja wydał nową płytę, ale jest to koncert Live in LA. Lepszy edycji niż nic. No właśnie, wczoraj w Teleekspresie widziałem, że już grzyby rosną. Podgrzybki po 18 zł na bazarku. Na moim jeszcze nie było. W sprawie naszych rozsianych po świecie pan Max pisze z Irlandii i napisał: w Irlandii leje jak w Rumunii. To nie wiedziałem, że jest takie określenie. Słyszałem dzisiaj od Henia, że w Rumunii Karpaty nie są penetrowane. No i pan Max pozdrawia nieustająco Kozienicę oraz zespół redakcyjny i słuchaczy Trójki. Pan Zbigniew dziękuję za Porter Band, to Marcel jeszcze. A jak w Maladze, podejrzewam, że jeszcze cieplej niż u nas. To Paweł Rosak. You know it ain't no lie. truth will never die. So let me look inside your heart. It's time to understand that we are more than friends. So open up to see destiny. Za 21 minut, godzina 10. Paweł Rosak. Love will always flow. Panie Pawle, czekamy na całą płytę. Kto wie, może też w tym roku ukaże się nowa płyta tej pani. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I? Bardziej patrzę, tym bardziej nie ma informacji o nowej płycie Melody Gardot. Ta ostatnia była w 2012, to kto wie, ale to ona tak co 2, co 3 lata, czasami nawet co 4. Nowość to Nathan East, a tutaj gościnie Michael McDonald. It's a marvelous night for a moon dance with the with stars up above in your eyes. A fantabulous night to make a romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper and hush. All the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Every time I touch you, you just tremble inside. I know how much you want to be there. You can't hide. Can I have one more moon dance with you, my love? Can I make some more romance with you, my love? Can I have one more? Gościnnie u Nathana Easta i Moondance Vana Morrisona. We Wrocławiu pada deszcz? To jest niemożliwe. U nas jest taka lampka, że będzie 31 albo 32, albo nawet 33 stopnie. A Michael przypomniał mi o tym, że dzisiaj są urodziny Patti LaBelle. To bardzo proszę. Forever. you spoken. Patti LaBelle, Michael McDonald, On My Own, za 7 minut, godzina 10. Pan Piotr donosi, że w Londynie też pada. Proszę donosić o tym, gdzie deszcz, bo to bardzo przyjemne tak wiedzieć, że inni mają trochę lepiej. A w sprawie leje w Rumunii, chodzi oczywiście o pieniądze rumuńskie. Leje. Takie skojarzenie. To ze studia 202. O, iś HB Ferguson. Dziękuję bardzo. A to jeszcze String Connection i będzie 10. autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie dziś wieczorem, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Obczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Jaki dzień niedługo mamy? Oczywiście, że dzień mamy. Dlatego już w weekend mamy dla Twojej wyjątkowej mamy coś wyjątkowego. Wyjątkowo wspaniałe kwiaty, o których nie możesz przecież zapomnieć. Tak, specjalnie dla Twojej mamy. Mamy bukiety prześlicznych róż, cudnych frezji i uroczych goździków w naprawdę super cenach. Już od dziś bukiet 13 pięknych pachnących róż. Jedynie 7,77. Bukiet 13 róż w Lidlu tylko 7,77. Lidl. Mądry wybór.